Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Oradan da ses geliyor. Geçen hafta malum kermes dolayısıyla dersimiz olmadı. Bu hafta bir önceki haftadan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi 130. ayet-i kerime iman edenlere faizi kat kat yemeyiniz emriyle başlıyordu. Ve demiştik ki savaştan bahseden ayet-i kerimeler arasında adeta konunun kesintiye uğratılarak ey iman edenler faizi kat kat yemeyiniz diye bir hitapta bulunmasının bir hikmeti olsa gerektir. Bunun hikmetinin de Bakara suresindeki faiz alıp vermeye devam edenlerin esas itibariyle Allah tarafından kendilerine ve Resulü tarafından kendilerine açılmış bir savaşla karşı karşıya kalacaklarını belirten ayet-i kerime ile alakasını kurmaya çalıştık ve böylelikle bu ayet-i kerimenin de mahiyet itibariyle ciddi bir savaşı söz konusu ettiğini, dolayısıyla savaştan bahseden ayet-i kerimeler arasında yer almasında garip kaçacak veya anlaşılmayacak bir taraf olmadığını açıklamaya çalıştık. Müminin bütün savaşı ve mücadelesi kafirler için hazırlanmış olan ateşten korunmaktır. Çünkü 131. ayet-i kerime de bunu söylüyor. Kafirler için hazırlanmış olan ateşten sakınınız. Bunun yolu ise Allah'a ve Resulüne itaat etmektir. Bunu da 132. ayet-i kerime dile getiriyordu. Ve son gördüğümüz 133. ayet-i kerime mealen şöyleydi. Bir de Rabbinizden bir mağfirete ve eni göklerle yer kadar olan bir cennete, müttakiler için, takva sahipleri için hazırlanmış olan bir cennete birbirinizle yarışırcasına koşuşun diyordu. Ve demiştik ki 134. ayet-i kerime ve devamı bu takva sahiplerinin niteliklerini belirtiyor. 134. ayet-i kerime ve devamı bu takva sahiplerinin niteliklerini belirttiği için onları bu dersimizde ele almaya bırakmıştık. Şimdi böyle bir açıklama ile de bu 134. ayet-i kerimede takva sahiplerinin niteliklerinin açıklanmaya başlanmasıyla konunun irtibatını sağlamaya çalışmış olduk. Peki bu takva sahipleri için kendilerine göklerle yer, eni göklerle yer kadar olan cennetin hazırlanmış olduğu takva sahiplerinin nitelikleri nelerdir? Bakınız, bunlar da oldukça önemli niteliklerdir ve esasen bu nitelikleri kazanmak için de yine insanın alanı farklı da olsa bir mücadele, bir savaş vermesi gerekiyor. Bu bizzat insanın kendi nefsiyle, kendi dünyaya meyleden arzu ve istekleriyle olan bir mücadelesidir. Diyor ki Cenab-ı Allah, اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. Onlar öyle kimselerdirler ki, o takva sahipleri öyle kimselerdir ki, rahat ve bolluk zamanlarında da, darlık ve sıkıntı, zorluk ve sıkıntı zamanlarında da infak ederler. Maddi imkanları yerindeyken, güçleri, kuvvetleri, sağlıkları, afiyetleri yerindeyken, efendim, barış zamanlarındayken, rahat ve huzur zamanlarında infak ettikleri gibi, eddarra, yani elleri dar olduğu zaman, sıkıntı içerisinde oldukları zaman, infak edecek bir şey bulamadıkları veya çok az bulabildikleri zamanlar bile infak etmeyi sürdürürler. İnfak etmeyi sürdürürler. İnfak etmeye aralık vermezler. İnfak etmeyi ihmal etmezler. İnfak etmeyi unutmazlar. İnfakta bulunarak Rablerinin kendilerine vermiş olduğu başta mal ve mülk nimeti olmak üzere diğer bütün nimetlere şükürlerini dile getirmeye çalışırlar. Bu mal Karun misali insanlar gibi bana bir bilgi üzere verilmiştir demek gafletinde bulunmazlar. Aksine o malı da, o malı kazanma güç, kabiliyet ve imkanını da, akıl ve becerisini de, fırsat ve imkanını da verenin Allah olduğunu bilirler. Kendilerinde bir varlık görüp kendi nefislerine bir pay çıkartmazlar. Ve infak etmeyi dediğim gibi bu şuur ile kesintisiz olarak sürdürürler. Vel kâzimînel gayz. Öfkelerini yutanlar, içlerine indirenler. Öfkelerini dışa vurmayanlar. Öfkelerinin gereğini yerine getirmek güç ve imkanına sahip oldukları halde, öfkelerinin gereğini yerine getirmelerinin önünde herhangi bir engel bulunmadığı halde, onlar yine de öfkelerini yutarlar. Bu öfkelerini yutarlar anlamında ve yutarlar anlamını verdiğimiz el-kâzımîn, yutanlar, kezame fiili Arapçada bir şeyi alıp karnına indirmek manasına gelir. İçine indirmek manasına gelir. Onlar öfkelerini içlerinde tutarlar. Dışa vurmazlar. Herhalde psikoloji ilmi bu işin zorluğu üzerinde durmuştur diye düşünüyorum. Ama herkes kendi kendisini bir kontrol etsin. Kaç defa öfkelenmiş ve kaç defa öfkesini Allah için tutabilmiştir. Bunun ne kadar zor ve ne kadar az hayatımızda gerçekleşen bir olay olduğunu hatırımıza getirecek olursak, ayet-i kerimenin niçin bunu özellikle burada dile getirdiğini ve öfkeyi yutmanın, öfkenin gereğini yerine getirmemenin niçin takva sahiplerinin önemli özellikleri arasında olduğunu daha iyi anlarız. Öfkenizi yutmadınız. Öfkenizin gereğini yerine getirdiniz. Arkasından pişman olabileceğimiz, hatta belki de telafisi imkansız, geri dönülmesi imkansız ne kadar büyük hatalar işleyeceğimiz ancak o öfkenin gereğini yerine getirdiğimiz zaman çıkan neticelerde anlayabiliriz. Öncesinden takdir edemeyeceğimiz kadar kötü, büyük sonuçlar çıkabilir. Onun için Cenab-ı Allah burada özellikle böyle bir işi Allah için yapmayı takva sahiplerinin özellikleri arasında zikrediyor. Ben kendi adıma söylüyorum. Öfkenin gereğini yaptığım ve sonradan arkasından pişman olmadığım, keşke yapmasaydım, keşke öfkemi tutabilseydim demediğim tek bir hadise bilmiyorum. Öfkemin üstesinden gelip onu bastırabildiğim zamanlarda da hep iyi ki öfkelenmemişim, iyi ki öfkemin gereğini yerine getirmemişim demişimdir. Sizlerin de ve birçok kimsenin de hayatında benzeri durumlar olduğunu tahmin etmek zor değildir. Ve tekrar ediyorum, gerçekten insanın öfkelendiği o esnada herhalde hatırımda yanlış kalmadıysa psikolojik olarak, daha doğrusu insan vücudunda da adrenalin denilen maddenin salgısı o öfke zamanında oldukça yükseliyor. Heyecan, öfkelenme gibi hallerde yükseliyor ve bunu bastırmak, indirmek oldukça zordur. Bunu öfkenin gereğini yerine getirmek ve öfkeyi kabar, öfkenin gereğini yerine teskin etmemek de ayrıca insanın kendi bünyesine ve psikolojisine de çok zarar veriyor. Birçok bedeni rahatsızlıklar, psikolojik rahatsızlıklar sık sık öfkelenmekten ve öfkeyi kontrol edememekten kaynaklandığı günümüzde biliniyor artık. Kısacası gerek kendimize gerek çevremize öfkenin gereğini, öfkemizi, gereklerini pratiğe dökmenin zararları sayılamayacak kadar çoktur. Bunlar çok fazladır. Buna karşılık Allah için öfkemizi yutmak ve gereğini yerine getirmemek, bunun da faydaları sayılamayacak kadar çoktur. Hiçbir faydası olmasa, sadece bu yolla takva sahiplerinin kazandığı, sahip olduğu niteliklerden birisine bu yolla sahip olmak bile yeterli. Başka bir şeye de gerek yoktur aslında. Ama bunun kapsamında çok büyük faydaları olduğu, az önce işaret etmeye çalıştığım gibi gerek kendi pratik hayatımızdan gerek çevremizden de şeylerini görüyoruz. Tarihte de bunun benzeri örnekler çok fazladır. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ Sizi birileri öfkelendiriyor. Buna karşılık önce öfkenizi yutacaksınız, öfkenizi bastıracaksınız. Öfkenizi durduracaksınız, gerileteceksiniz. Bununla da kalmayacaksınız, bir adım daha ileri atacaksınız. Öfkelenmenin tam zıttı. İnsanları affedeceksiniz. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Allah ihsan edenleri sever. Meymun bin Mehran rivayete göre misafirlerini ağırlamaktayken cariyesi sulu bir yemek sıcak getirirken ayağı takılıyor. Yemek yere dökülüyor. Dökülmekle de kalmıyor. Meymun bin Mehran'ın da üzerine dökülüyor. Belki elbisesini berbat ediyor. Belki azalarını yakıyor. Böyle bir vaziyette kızmamak çok zor herhalde. O da kızıyor. Ama cariyesi Kur'an'ı bilen akıllı bir cariye. Efendim diyor. Cenab-ı Allah'ın sevdiği kimselerden bahsettiği ayeti kerimedeki vel kâzımînel gâiz ile amel et diyor. Tamam diyor, öfkemi yuttum diyor. Ondan sonra gelen ve insanları affedenler buyruğu ile de amel et. Tamam diyor, onunla da amel ediyorum, seni affettim diyor. Ayetin sonu olan vallahu yuhibbul muhsinin ile de amel et diyor. Onunla da amel edeyim diyor. Allah rızası için sana hürriyetini veriyorum diyor. Bu müşahhas bir örnek. Yani Allahü Teala demek ki müyesser kıldığı zaman insana bir ayeti kerime ile fevkalade de amel edebiliyor. Ayeti kerime aslında çok büyük hususiyetlerden bahsediyor. Her birisi başlı başına büyük bir iş. Her birisi başlı başına zor bir iş gerçekten. Darlık ve zorluk zamanında infak edeceksiniz. Öfkeleneceksiniz fakat öfkenizi yutacaksınız. Onunla da kalmayacaksınız. Arkasından iyiliğe koşacaksınız. Onunla da kalmayacaksınız. Bütün bu yaptıklarınızı ihsan ile, cömertlik ile taçlandıracaksınız. Daha ileri derecelere götüreceksiniz. İhsan da biliyorsunuz, ameli Allah'ın müşahede ettiği şuuruyla yapmaktır. İhsanın şekillerinden birisi bu. Bu bütün amellerde istenen bir ihsan. Bir de olabildiği kadar çok da iyilikte bulunmak. Bu özelliklere ve niteliklere sahip olduğunuz takdirde takva sahiplerinden olursunuz ve siz eni göklerle yer kadar olan takva sahipleri için hazırlanmış olan cennete koşmakta olan kimselerden olursunuz. Tabii bu takva sahiplerinin nitelikleri 135. ayet nitelikleri diyor. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً Ve bu takva sahiplerinin nitelikleri arasında şunlar da vardır. O kimseler ki bir hayasızlık, bir fuhşiyat, bir kötülük, bir günah işledikleri vakit اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ yahut kendi nefislerine zulmettiklerinde ذَكَرُوا اللّٰهَ hemen Allah'ı hatırlayıverirler. Çünkü Allah'ı hatırlamakla birlikte insanın belirtilen hayasızlıkları işlemeleri yahut da günah işleyerek kendilerine zulmetmeleri mümkün değildir. Günah ancak müminin Rabbinden ve Rabbinin murakabası altında olduğunu unuttuğu gaflet zamanlarında işlenir. Eğer Rabbi hatırlayarak o günahı işleyecek olursa, o kimse de zaten imanın mevcudiyeti mevzu bahis olmaz. Çünkü o işlediği günahla Allah'a meydan okumuş oluyor. Sen biliyorsun, biliyorum ki sen bu günahı yasaklamışsın ama inadına ben işliyorum demektir o. Maazallah. Dolayısıyla müminin ancak Rabbinden gafil kaldığı zamanlarda günah işlemesi mevzu bahistir. Dolayısıyla mümin bu şartlar altında böyle durumlara düşmemek için sürekli Cenab-ı Allah'ı hatırından uzak tutmayacaktır. Allah'ı çok zikredecektir. Çok anacaktır. Bulunduğu her konumda, nerede olursa olsun, hangi halde olursa olsun, Cenab-ı Allah'ın mülkünde olduğunu, Cenab-ı Allah'ın tasarruf kabzası altında bulunduğunu, Cenab-ı Allah'ın murakabası altında, gözetimi altında olduğunu hatırlamalı ve bunu hatırından çıkarmamalıdır. Evet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi, şüphesiz kalp gaflete düşer diyor. İnnel kalbe leyagan diyor. Kalp gafil olur, olabilir diyor. Bunun çaresi ise istiğfardır ve Allah'ı zikretmektir. Dolayısıyla bir mümin farkında olsun ve olmasın, gaflet zamanlarında işlemiş olduğu günahlardan, farkında olsundan kastımız, işledikten sonra günah olduğunu fark ederek veyahut da işlerken ama Allah'tan gafil olduğu zamanlarda işlemiş olduğu günahlardan sürekli olarak tövbe ve istiğfar etmesini bilmelidir. Sünnet-i Seniyye'de tövbe ve istiğfar şekilleri ve tövbe ve istiğfarda söylenecek dualar ve lafızlar çoktur. Çok gösterilmiştir. Bunlardan birisi mesela Estağfirullah el-Azim el-lezi la ilahe illa hu el-hayyel kayyume ve etubu ileyhtir. O pek azametli olan Allah'tan mağfiret dilerim. Ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. O haydır ve kayyumdur. Gibi. Bir de mesela malum çoğunuzun bildiğini tahmin ettiğim Seyyidül İstiğfar diye bir istiğfar duası vardır. Ve daha birçok istiğfar duaları arzu edenler bunları hadis kitaplarında ilgili bölümlerde etraflıca bulabilirler. Bir hayasızlık, aslında bütün günahlar hayasızlıktır. Bütün günahlar fuhşiyattır. Çünkü fuhş kelimesi haddi aşmak, sınırın dışına çıkmak demektir. Dolayısıyla İster bildiğimiz manada ve yüz kızartıcı denilen cinsel manadaki günahlar olsun, ister öbür türlü. Bütün günahlar fahiş şeylerdir. Mesela fahiş bir fiyat denildiği zaman ne demek? Haddinden yüksek fiyat manasına. Her bir günah da insanın itidal haddini, mümin için uymak üzere kendisine çizilen haddi sınırı aşmış olduğundan dolayı her bir günah bu manada küçük veya büyük olsun haddi aşmak demek olacağından bütün günahları kapsar. İşte o kimseler ki öyle bir hayasızlık veya bir günah işledikleri vakit ev zalemu enfusehum yahut kendi nefislerine zulmet enfusehum yahut her bir günah da insanın kendi kendisine zulmetmesi demektir. Çünkü o günahı işleyerek kendisini bir şekilde Allah'ın rahmetinden uzaklaştırmış, gazabına doğru yaklaştırmış olur. Bu da insanın kendi nefsine zulmüdür. Cehenneme yakınlaşmış, cennetten uzaklaşmış olur. Bu da insanın kendi nefsine zulmetmesidir. Bunun için bunu yaptıkları vakit bir hayasızlık işledikleri yahut kendi kendilerine zulmettikleri vakit zekerullah'a hemen Allah'ı zikrederler. Hemen Allah'ı hatırlayıverirler. Hatırlarına Allah gelir. Rabbim bana böyle bir fuhşiyatı, böyle bir hayasızlığı veya kendime zulmetmeyi yasaklamış bulunuyor. Ben ne yaptım? Rabbime karşı geldim. Rabbimin yasakladığı, uygun görmediği bir iş yaptım. Onun için bunu hatırlar, kendisinden utanır, Rabbinden haya eder. Ve arkasından buna rağmen kendisine karşı günah işlediği zatın Celle Celaluhu mağfiret dilemesiyle birlikte günahlarını affedeceğini de bilerek ve buna inanarak hemen فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ve günahları için mağfiret dilerler. Arada bir ara cümlesi var ki çok önemli. Müminin günahları dolayısıyla kime yalvaracağını, kime yakaracağını, kimden dileneceğini, kime sığınacağını anlatıyor. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ zaten Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir ki? Bu vurgunun burada önemi çok büyüktür. Hele günümüzde bazı insanların, bazı fani kimselerden buna benzer bir takım taleplerde bulunmak gafletinde bulunduğu ve bunu iman adına, İslam adına, din adına yaptığı günümüzde bu vurgunun, bu ara ifadenin, ara cümlesi mahiyetindeki bu ifadenin çok büyük bir ehemmiyeti vardır. Aman dikkat edelim. Günahlar Allah'a karşı işlenir ve onları bağışlayacak olan da Allah'tır. Bir insana karşı insan olarak bir kusurumuz olmuşsa ondan bağışlanma dileriz. O ayrı bir hadisedir. Hakkını helal etmesini isteriz. O ayrı bir hadisedir. Burada fuhşiyattan ve günahlardan bahsediyor ayet-i kerime. Bunlardan dolayı hemen Allah'ı zikrederler. Böyle bir iş yaptıkları vakit Allah'ı anarlar, günahları için mağfiret dilerler. Zaten Allah'tan başka günahları kim mağfiret edebilir ki diyor. Şunu da yaparlar. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ bir işin günah olduğunu, fuhşiyat olduğunu, hayasızlık olduğunu bilerek de yaptıkları üzerinde ısrar etmezler. Ne demek ısrar etmezler? Çeşitli şekillerde açıklanmıştır. İşledikleri günahı tevbesiz bırakmazlar. İlk fırsatta tevbe ederler. İşledikleri günahları tekrar etmemeye çalışırlar. İşledikleri günahı küçümsemezler. Aksine günah neyse hacmi kadar, gerçek hacmi kadar onlar tarafından görülür, bilinir, değerlendirilir ve bundan dolayı da Allah'tan mağfiret dilerler, tövbe ederler, af dilerler. Tövbesiz bırakılan, küçük veya büyük olsun, her bir günah üzerinde ısrar ediliyor demektir. Tövbe edildiği takdirde de o günah üzerinde ısrar edilmemiş olur. Cenab-ı Allah da kendisinden mağfiret dilenmesi halinde mağfiret edeceğini belirtmektedir. Bu mağfiret şartlarını, daha doğrusu bu istiğfar şartlarını taşıdığı takdirde Cenab-ı Allah kendisinden mağfiret dileyenlere mağfiretini, dileyenlerden mağfiretini esirgemez. وَهُمْ يَعْلَمُونَ ifadesi de ayrıca وَذَكَرُ اللّٰهَ gibi Allah'ı zikrederler ifadesi ile وَهُمْ يَعْلَمُونَ ifadesi de az önce söylemiş olduğumuz müminin ancak gaflet zamanı, müminin Allah'ı bir şekilde unuttuğu, gafil olduğu, Allah'tan, Allah'ın rahmetinden, Allah'ın gözetimi altında bulunduğundan, Allah'ın o günahı günah kılması hasebiyle karşısında ceza vereceğinden ve benzeri hususlardan gaflet halinde olduğu zamanlarda o günahı işleyebileceğini bunlar da işaret etmiş oluyor. Demek ki takva sahiplerinin bu 134 ve 135. ayet-i kerimelerde belirtilen özelliklerini kısaca tekrar edecek olursak, darlık ve zorluk zamanlarında, bolluk ve rahatlık zamanlarında infak ederler. Öfkelerini yutarlar, insanları affederler. Ve ihsanda bulunurlar. Bir hayasızlık yaptıklarında veya kendi nefislerine zulmettiklerinde hemen Allah'ı zikrederler, günahları için mağfiret dilerler. Üstelik bile bile de yaptıkları üzerinde ısrar etmezler. Peki bunların yaptıklarının, bu takva sahiplerinin bu özelliklerin karşılığında onlara ne verilecektir? 136. ayet-i kerime de bunu dile getiriyor. Ulaike cezauhum mağfiratun min rabbihim ve cennetun tecri min tahtiha'l enhar halidin fiha ve ni'me ecrul amilin. İşte onların yaptıklarının karşılığı, mükafatları, Rablerinden bir mağfiret, altından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennetler vardır. Altından ırmaklar akan ve içinde oradan çıkarılmamak üzere başka bir yere taşınmaları istenmemek üzere, başka yerlere gitmeleri, uzaklaştırılmaları söz konusu olmamak üzere orada ebediyen kalacaklardır. Ki cennetin nitelikleri gerek az önceki ayet-i kerimelerde, gerek daha Kur'an-ı Kerim'in birçok ayet-i kerimesinde sırası geldikçe Kur'an-ı Kerim'in o bölümünün üslub ve anlatımına uygun olarak dile getirilmektedir. Burada da iki tane temel özelliği zikredilmiş. Bir diğer özelliği de eni hakkında idi az önceki ayet-i kerimede. Burada ise altından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları. Yani ağaçların altından ırmaklar akıyor. Bir, iki, İbn Abbas ve benzeri tabi'in müfessirlerinde birçoğunun da belirttikleri gibi cennette ırmakların yatakları yoktur. Dünyadaki gibi. Dünyada bir ırmak belli bir yatağı vardır ve o yatağında akar. Bir şekilde oranın yatağı değiştirilecek olsa bile zamanla o ırmak bir şekilde asıl yatağına döndüğü, yani bu ilimlerle uğraşan coğrafyacılar ve benzeri kimselerle tarafından tespit edilmiştir. Demek ki bu Cenab-ı Allah'ın dünya şartları içerisinde her bir ırmak için, akacağı nehir için, küçük büyük su için, hatta sel suları için bile, sellerin aktığı dereler için bile derelerin alışa geldikleri, ifadeinde ise vazgeçmedikleri yatakları vardır, orada akarlar. Onun için derelere gider ev yaparsınız, efendime söyleyeyim arkasından şiddetli bir yağmur yağar, bir sel olur. Vay evimiz dere yağmur sularından, sel sularından zarar gördü. Veyahut da o dereyi bir şekilde doldurursunuz, suların akacak yatakları olmaz, bu sefer başka yere zarar verirler. Dolayısıyla bu tabii bizim konumuz değil. Cennette nehirlerin, ırmakların böyle yatakları olmayacak. Ya ne olacak? Nehirler cennettekilerin emri altında akacak. Herkes kendi cennetinde, kendi bahçelerinde veya cennetten Allahü Teala'nın kendisine verdiği yerlerde ırmağı istediği zaman istediği yerden akıtabilecek. Dünyada ırmağı yerini değiştirmenin cezası yerine göre çok ağır ödetilirken Cenab-ı Allah tarafından ahirette herkes kendi bulunduğu yerde cennette o ırmak istediği yerden onu akıtacak. Cenab-ı Allah elbette ki bir yerde böyle kanun koyabilir, öbür yerde böyle kanun koyabilir. Kimse onun, yok Cenab-ı Allah bunu böyle koymuştur, suyun kanunu da budur, hep efendime söyleyeyim bir yerde veya tağında akar. Hayır efendim, öyle bir şey yoktur. Bu dünyadadır. Cenab-ı Allah hiçbir zaman bu kanunları, sünnetleri kendisi koyduğu için hiçbir zaman sünnetlerinin mahkumu değildir. O dilediği zaman, dilediği yerde kendisinin dilediği hükmü koyandır. Ve dilediği, bu yalnızca biz insanlar için şeriat belirlemekle ortaya çıkmıyor. Cenab-ı Allah kainatı yarattığı gibi, yarattığı kainatın da istediği şekilde, istediği zaman kanunlarını koyan veya bu kanunları dilediği şekilde şekillendirendir. İşte bu da Cenab-ı Allah'ın cennet ile alakalı bir hükmü. Irmaklar ağaçların altından bu şekilde, vasfettiği bir şekilde akacak. Halidine fiha. Çoğu insanların anlamadıkları, anlamakta zorlandıkları nokta budur. Ebediyet nasıl anlaşılır diyor. Nasıl ebedi olacağız? Tabii nasıl ebedi olacağız diye sorarız. Çünkü dünyada biz bir şeyin ebedi kaldığını görmüyoruz ki. Her şey dedikleri gibi fani. Sonu geliyor. Biz insanların da şu anda işte sonu gelmeyeceği gibi görülen dağların da, bu kainatın da zamanı gelince bunların da sonu gelecektir. Peki bu sonun sebebi ne? Zamandır. Zamanı kim yaratmıştır? Cenab-ı Allah yaratmıştır. Cenab-ı Allah ahirette zamanı durdurmasının göstergelerinden birisi de ölümü, cennet ve cehennemliklerin bir hadis-i şerifte belirtildiği gibi göreceği bir yerde ve tanıyacakları bir yerde ölümü bir koç suretinde boğazlanmasını sağlaması olacaktır. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, cennetlikler cennete girip herkes yerini aldıktan sonra, cehennemlikler cehenneme girip herkes cehennemdeki yerini aldıktan sonra, ölüm cennet ile cehennem arasında bir yer getirilecek, bir koç suretinde getirilecek ve sorulacak onlara. Ey cennetlikler, bunu tanıyor musunuz? Evet tanıyoruz, bu ölümdür diyecekler. Ey cehennemlikler, siz bunu tanıyor musunuz? Onlar da evet tanıyoruz, bu da cehennem, bu da ölümdür diyecekler. Ve o koç, ölüm, koç suretindeki ölüm, orada cennet ile cehennem arasında boğazlanacak, kesilecek. Ve ondan sonra seslenilecek, şöyle nida edilecek. Ey cennetlikler, artık burada ebedisiniz ve ölüm yoktur. Ve ey cehennemlikler, siz de artık burada ebedi kalacaksınız ve ölüm yoktur. Bu hadise diyor, cennetliklerin sevincine sevinç katacak, cehennemliklerin de üzüntü ve kederine üzüntü ve keder katacak. Birisinin sevinci katlanacak, öbürünün kederi katlanacak. Niçin? Çünkü cennette o güzelim nimetleri gördükten sonra, eyvah dünyada bir gün gelecek, dünyada olduğu gibi bunların da sonu gelecek diye düşündüğünüz anda üzülmeye başlayacaksınız. O zaman cennet cennet olmaktan çıkar. Cennette üzüntü olmaz. Cehennem de üzüntü ve kederin en yoğun olduğu bir yerdir. Onlar da üzüntü ve keder azapların sıkıntılarıyla birlikte bir gün gelip eğer bunun sonu gelecek diye bir ümit yakalayabilseler, bir ışık, bir parıltı görebilseler, o azap onlara hafif gelecektir. Fakat hayır, artık bunun sonu gelmeyecek ve gelmeyeceğinden inandıkları vakit de azapları daha da katmerleşecek. Kat kat yükselecek. İşte zamanın cennette durduğunun bir diğer göstergesi, orada sürekli olarak yine hadis-i şerifin belirttiği üzere kuşluk vakti, kaba kuşluk vakti gibi koyu bir gölgelik olacaktır. Dünyamızda zamanın ölçüsü veya birimi nedir? Güneşin hareketidir. Güneşin hareketidir. Mevsimlerin dönüp dolaşmasıdır ve benzeri zaman birimleridir. Günler, saatler, aylar, haftalar vesaireler. Ahirette cennetler vesaireler olacaktır. İşte zaman kalkınca sonsuzluk denilen hadise kendiliğinden anlaşılmış olur. Zamanın olmayacağını, orada zaman periyodunun söz konusu olmayacağını anladığımız vakit ebediliği de kolaylıkla anlarız. Bir tereddüt daha oluyor bazılarında. E peki ebedi olan Cenab-ı Allah değil midir? Hayır. Cenab-ı Allah sadece ebedi değildir. Cenab-ı Allah hem ebedidir hem de ezelidir. Yani hem kadimdir hem bakidir. Hem kıdem sıfatı vardır hem beka sıfatı vardır. Ama biz insanlar cennette fani kimseler olarak ve Allah'ın ebedi kılmasıyla ebedi olacağız. Cenab-ı Allah'a ise ebediliği veren başka bir güç ve kuvvet yoktur. Cenab-ı Allah kendisi bizzat Allah olduğu için ebedidir. Dolayısıyla bu konularda birbirlerini karıştıracak veya anlaşılmayacak bir hadise zannederim kalmamış oldu böylelikle. Ve ni'me ecrul amilin, amel edenlerin, bu anlatılan şekillerde amel edenlerin, ya eyyühellezine, yani geçen dersimizde gördüğümüz, ey iman edenler, faizi kat kat yemeyerek efendim Allah'a karşı takvalı olun ki felah bulasınız ayetinden itibaren gelen bütün ayetlerde ve belirtilen niteliklere göre amel edenlerin ecri, mükafatı ne kadar da güzeldir. Bu mükafatları gerçekten de güzelliklerini anlatmak için bundan daha özlü, bundan daha mükemmel bir ifade de bulunmaz. Cenab-ı Allah böylelikle ve ni'me ecrul amilin diyerek amel edenlere vereceği bu mükafatlarının, kendisi bile vereceği bu mükafatların ne kadar güzel olduğunu nitelendirmekte ve bunların güzelliklerini bizlere beyan etmektedir. Yüce Mevla'dan niyazımız bu güzelliklerden bizleri mahrum buyurmaması ve bu güzelliklere nail olacaklardan da bizleri kılmasıdır. Evet, burada kısa bir ara veriyoruz. Hem akşam namazımızı kılarız hem de biraz dinlenmiş oluruz. 137. ayet-i kerimeden devam ederiz inşallah.